matinalul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hey, bună seara, Party People! Hello, chisomanilor! Bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix, ediție de miercuri. Cu voi, de acum încolo, pentru 3 ore, DJ Young și DJ Jonesy. Am pregătit cele mai hot piese ale momentului, iar printre ele mixăm, desigur, și mesaje de kissuri la 0722206020, fie pe facebook.com/kissfmromania, la postarea Start de kissuri, care apare puțin mai încolo. Ziceam, până la 10 împreună, hituri mixate și dedicații, iar de acum încolo, primele 40 de minute non-stop mix. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Party.

Kiss in the Mix la Kiss FM. Ascult doar hituri. Uite mesaje care vin la 0722 20 60 20. Hello, mă numesc Eduard, sunt din Brașov. Vreau un mesaj pentru voi, pentru familia mea și toți cei care ascultă Kiss FM. De la Geraldine pentru Blackie. Băi, te iubesc atât de mult, nu mă lăsa să te pierd. Și Claudiu vrea pentru mama sa orice piesă cu mesajul Ai grijă, l-a depășit, drum bun. Calețe la vii, avem Calas Dream și Ina. Imediat Ami, Trumpet Lights. Iar apoi Justin Timberlake, Mirrors. DJ Young și John C. in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. 40 de minute. DJ Young și Jonesy. Jonesy.

orice club cu un pahar. Iar sunt pe bar, eu și iarna sunt pe bar. Final de oră la Kiss Kiss in the Mix, la Kiss FM, radioul numărul 1 în România, datorită vouă, iar pentru asta, din nou, vă mulțumim! Pe OFX pregătim Naughty Boy și Sam Smith, La La La, și începe o nouă serie, 40 de minute, non-stop mix. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Let's get back to the music! Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Hey, bună seara, party people! Bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Începem a doua oră de party de astăzi. Doar hituri mixate, fără publicitate. 40 de minute non-stop mix de acum încolo. Ora începe cu Naughty Boy și Sam Smith. La la la, avem imediat DJ Antoine. Ne reamintim de Welcome to Saint-Tropez. Și apoi o piesă nouă de la Nagoale, împreună cu Kaoma, Mirame. Mare parte cu voi, DJ Young și Jonesy in the Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri.

ya es de noche, una palabra que no se olvida. Mírame, niña, ya es de noche, una sonrisa. Mix, o piesă nouă. Hai să vedem ce mesaje mai găsim la 0722 20 60 20. O stare frumoasă și spor la muncă pentru cei care sunt acum la serviciu, zice Adela din Mureș. Andreea din Dâmbovița vrea pentru Dragoș viitorul ei soț cu mesajul: te iubesc foarte mult, îți mulțumesc pentru că existi și mi-e foarte dor de tine. Uite o piesă pe care foarte mulți ne-au cerut-o. Avem Connector chiar acum, mai dă-te în dragostea mea. Avem și Fly Project, Goodbye. Și apoi Deep Central, Sus până la cer. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Mai dă-te în dragostea. Și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei, hey, hey. Și printre inimă plin și caut una pentru mine, ca să dau pamela la schimb. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ce acest fi. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Mai dă-te în dragostea mea, știi că te voi înjura. Mai dă-te în dragostea mea, eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima, așa că-ți mai zic ceva. Mai dă-te în dragostea.

FM, la Kiss Kiss in the Mix, Laugh Till You Cry. Kiss FM, radio numărul 1 în România, din nou datorită voi, iar pentru asta din nou vă mulțumim, înainte de o nouă serie de mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Avem Smiley și Alex, imediat Vank, așa și Andra vine și ea, iar apoi Red Blonde, Belele, cu alte cuvinte la Kiss Kiss in the Mix. Rămânem cu voi, DJ Young și Jonesy, mixăm doar hituri. Sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capăt, nu mă las învins. Și atunci când văd că o ușă s-a închis, mă uit în altă parte să văd geamul deschis. Nu sunt un tip banal, dar asta nu înseamnă că sunt grande. Și-am o viață atât de complexă, pot să scriu o carte. Jur că aș face parte fiecăruia din voi. Alex Velea, frățiuere, aba, aba, it's your girl. Câteodată mă vrem, câteodată mă vrem.

ciulade dor, dar știu că nu-i fac popla. Și ridic o mână în aer, că știu că simt la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Unde mai numim rege în propriul castel, atâta timp cât a fugit prințesa din el. Știu că simt la fel, așa că pun o mână în aer. Inima te dă de gol, așa că pun o mână în aer. Kiss in the Mix, dar pe 9 fix pregătim piesa Non-House și apoi mixăm pentru voi o oră întreagă fără publicitate, doar cu hituri mixate. Cu alte cuvinte, rămânem până la 10 împreună cu voi, DJ Young și DJ Jonesy in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. 9 fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. La-ra-ra-ra. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center. Clarity, peace, serenity. Go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I forsake the dark ahead if I stay. But it's time for me to go home. to be with myself in center. Clarity, peace, serenity. People, hello Kisomanilor, bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Mai exact, am intrat în a treia oră de party de astăzi. De acum și până la 10, o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate și printre ele dedichisuri, mesaje. Peste 10 minute vom lua alte SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Însă până atunci, Nicole Sherry, Memories, Avicii și Aloe Black, Wake Me Up. Și înainte de mesaje, vine Julia, vorbe goale. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Keep doing

și Jonesy. Jonesy. Kiss in the Mix, Kaira, Besame, mai departe, In the Mix, DJ Young și DJ Jonesy. Podcastul emisiunii este la zi, îl găsiți cu toate edițiile pe kissfm.ro/kkm. Iar pentru și mai multe lucruri interesante, intrați pe site, pe kissfm.ro, avem știri, noutăți, filmulețe, videoclipuri, artiști invitați în studioul Kiss FM și, desigur, toate emisiunile de la Kiss, cu tot cu podcasturi. Alicia Keys vine chiar acum, Girl on Fire, remixul Andino Damasi, J Balvin, Tranquil, la și Pink, Just Give Me a Reason, la Kiss FM mixăm doar hituri. She

face gets new. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. DJ Young și Jonesy. Cu DJ Young și Jonesy. Shake your bum bum. Capăt mâine de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu 3 ore de hituri mixate. Mâine e joi, iar de joi începe weekendul la noi. O seară bestială mai departe din partea lui DJ Young și a lui Jonesy. Ne auzim mâine la Kiss FM, asculți doar hituri.